Cennet. Ehli olanlar, kurtulanların ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, muhakkak ki onun Allah'ın korkusundan baş eğdiğini ve parça parça olduğunu görürdün. Biz bu temsilleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O öyle bir Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Görülmeyeni de bilir. Görüleni de bilir. O Rahmandır. Rahimdir. O öyle bir Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir. Her türlü eksiklikten yücedir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Emrinde galip olandır. İstediğini yaptırandır. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tenzih ve tesbih etmektedirler. O, azizdir. Hüküm ve hikmet sahibidir.